أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لفاتر لكل الصلاة على خاتم الرسل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ماہ ربیع الاول جشن ربیع الاول پہ آپ سب کو میری اور میری ٹیم کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع شہد ہے, اور ہم نے کل اس بارے میں آپ کے سامنے خاصی چیزیں رکھیں, لیکن شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے فائدے بہت زیادہ ہیں, تو اس میں آج بھی ہم آپ کو ایسی چیدہ چیدہ چیزیں بتائیں گے کہ جس میں اس کے فوائد آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. عموماً سب سے پہلی شکایت جو شہد کے بارے میں ہوتی ہے وہ یہ کہ آیا یہ خالص ہے یا نہیں, کیونکہ اس کو کئی انداز سے جو ہے وہ ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ شیرہ جو ہے آپ کو پاس شہد کی صورت میں پہنچتا ہے, اور زیادہ تر جو شہد ہے وہ اصل نہیں ہوتا. یہاں تک کہ جو ایک پروپیگنڈا ہے کہ باہر کا شہد, امپورٹڈ شہد اور فلانی جو ہے کمپنی کا یا فلانی ملک سے آیا ہوا شہد جو ہے پاکستان میں آتا ہے اور لوگ اسٹور سے وہ لیتے ہیں کہ یہ اصل ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ بھی اصل نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی کاپیز بنا کے اور فراہم کیا جاتا ہے. پاکستان میں الحمدللہ کئی مقامات پر شہد ہوتا ہے, اور اس کی جو سب سے پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کو اگر تھوڑا سا اپنی زبان کی نوک پہ رکھا جائے اور اس کے بعد اس کو چیوم کیا جائے تو آپ کا گلا نہیں پکڑے گا, اور اس میں چپ وہ جو ایک پکڑن سی ہوتی ہے جو پھٹکری اس کے اندر ڈالی جاتی ہے وہ محسوس ہو جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ شہد جو ہے اس جگہ پر ہمارے جو منہ کو جو ہے وہ ایک عجیب سا جیسے پھٹکری آپ منہ میں لگاتے ہیں تو ویسا مزہ آئے گا, اور گلے میں اس جگہ پہ آ کے وہ پکڑا جائے گا کیونکہ اس میں پھٹکری کی مقدار ہوتی ہے. تو یہ ایسی نشانی ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں پریکٹیکلی پاسیبل بھی ہے, اور یہ ممکن بھی ہے کہ آپ اس طریقے سے شہد کو منہ میں رکھیں, اور اگر وہ اصل ہوگا تو اس میں مٹھاس بھی کم ہوگی اور اس کے اندر ایک موم کا احساس ہوگا کہ جیسے بڑا خود ذائقہ سا, تو یہ چیز دیکھ لیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ منہ میں جا کے منہ کو جو ہے وہ نہ کرے کہ اس کا ٹیسٹ خراب کرے, پھٹکری جیسا مزہ آئے, یہ چیز سب سے بہتر نشانی ہے. باقی جو کتابوں میں نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ روٹی کے اوپر لگا کر اور کتوں کو ڈالا جائے تو اصلی شہد ہوگا تو وہ نہیں کھائیں گے اور فلانا, تو آج کل کے کتے ہی جو ہے وہ نا بلد ہو گئے ہیں اور ممکن نہیں ہے, تو بہتر طریقہ یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا جو نیوز پیپر والا جو کاغذ ہوتا ہے وہ اس کے لیے جانچ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ اس کو اتنا سا لیا جائے اور اس میں جو ہے تقریباً 8-10 جس طریقے سے یہ پیپر ہے اس میں 8-10 قطرے آپ نے شہد کے ڈال دیے, اور اسی طریقے سے تقریباً ایک منٹ پکڑا رہا اور نیچے اس کو جب دیکھا کہ شہد جو ہے وہ اگر اصل ہوگا تو کسی بھی قسم کا نیچے پانی کا نشان نہیں آئے گا, تو وہ نشانی اور ہے کہ اس طریقے سے آپ اس کو آزما سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر شہد اصلی ہوگا تو ہی آپ کو فائدہ. کتنے لوگ, لاکھوں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی ترکیبیں استعمال کی لیکن ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, ہمیں کوئی اس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر گھر پہ ایک شیرہ بنا لیتے ہیں اور اس کے برابر اگر آپ شہد لیتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی جو آپ کو میں نے عرض کیا کہ شہد تین قسم کے عموماً جو ہوتے ہیں, پہلا کٹ اس کا ایک لگتا ہے, اس کے بعد وہ تھوڑا سا گاڑھا ہوتا ہے, دوسرا کٹ اس کو سیکنڈ کٹ کہتے ہیں, پھر تھرڈ کٹ ہوتا ہے, پلوسا کا جو ایک شہد ہوتا ہے وہ عموماً تھرڈ کٹ کے اندر آتا ہے, تو وہ ذرا پتلا ہوتا ہے یعنی کہ بہت گاڑھا پن اس میں نہیں ہوتا. تو بنیادی طور پہ یہ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آیا جو ہم نے کل آپ سے باتیں کی اس کے علاوہ کیا پوائنٹس رہ گئے. اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پتلا شہد جو ہوتا ہے, آخری کٹ والا جو شہد ہوتا ہے وہ بڑا عمدہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ पानी मिला के उसको और पतला कर लीजिए, और उसके साथ जो है अगर आप बाल धोएंगे तो आपके बाल लंबे चमकदार होंगे। ये सबसे पहली चीज़ है पतले शहद की। इसी तरीके से जिल्द के कैंसर के लिए जो है आम शहद जो कि ओरिजिनल होता है वो बड़ा उम्दा चीज़ है। बाज़ लोगों के पाँवों पे जिल्द में ऐसे निशानात आ जाते हैं, तो उसके लिए ये है कि जैसे पाँव पे निशान आते हैं, काले निशान पिंडलियों में इस जगह पे निशान आते हैं नीचे घुटने के नीचे, वो निशानात, उसके लिए मेहंदी बड़ी उम्दा चीज़ है कि मेहंदी और शहद मिलाकर जो है उन जगहों पर लगाया जाए, तो उससे ये होगा कि वो निशानात भी ख़त्म होंगे और इसमें ये भी फ़ायदा होगा कि इसमें कुछ दिनों बाद आप में अगर कोई जलन वगैरह होती है तो वो बेहतर हो। और एक्जिमा के लिए जैसे मैंने अर्ज़ किया, जिल्द के कैंसर के लिए मैंने अर्ज़ किया, उसके लिए जिल्द के कैंसर के लिए शहद का इस्तेमाल इस तरह होगा कि पहाड़ी पुदीना जो असल मिलता है वो ले लीजिए, और उसके बाद उसमें हम वज़न जैसे 100 ग्राम वो लिया तो 100 ग्राम सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिए, और उसे जो है अच्छी तरह बारीक करके असली शहद में मिला के आप जिल्द में अमूमन सोराइसिस के जो मामलात हो जाते हैं या फिर जिल्द का कैंसर डिक्लेयर हो जाता है, तो ये सब चीज़ें जो है इससे रिकवर होती हैं और बेहतर होती है। अमूमन इस मौसम के अंदर आपने देखा कि बहुत ज़्यादा जिल्द खुश्क हो जाती है और जिल्द में खुरदुरापन आ जाता है और इसमें इसका जो रूखापन जो जिल्द का होता है वो हो जाता है। उसके लिए अखरोट का तेल बहुत उम्दा है, अखरोट का तेल लीजिए और उसमें हम वज़न जो है शहद मिला के आप उन जगहों पे आप लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन में जो है रूखापन ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से रोगन गंदम जो है इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आप कड़वे तेल, कड़वा मगज़ इसका बादाम का तेल और गंदम का तेल, इसमें अगर आप दोनों चीज़ों को हम वज़न ले लें और असली शहद में मिला के इसको क्रीम की तरह पहले अच्छी तरीके से दोनों हथेलियों में मलिए और पूरे फेस पे आप लगा दीजिए, तो इससे आपकी झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आपके रंग गोरा होगा, और इसी तरीके से जो जिल्द के मसाइल हैं डबल ट्यून स्किन हो जाती है उसके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। इसी तरह से मैंने अर्ज़ किया जैसे एक्जिमा में भी शहद को अगर खालिस शहद जो है वो अगर आपको मिल जाता है तो इसी तरीके से इसको एक्जिमा के अंदर भी शहद को मिलाकर लगाया जाए और इसको कई दिनों तक इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे। अच्छा, इसमें ये भी है कि एक्जिमा में आप शहद लगा भी रहे हैं और आपको शहद लगाने के बाद खाना भी है, तो आप रोज़ाना सुबह 2 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में, गर्म पानी में मिला लीजिए उसको, और सुबह 40 दिन तक लीजिए, तो इंशाल्लाह जल्दी मसाइल भी हल होते हैं और डिटॉक्सिएशन भी होता है, जिस्म के अंदर जो क़ुव्वत और मुदाफियत है वो भी बढ़ती है। रेजिस्ट पावर जो है इतनी अहम है, और शहद दुनिया के अंदर वो वाहिद चीज़ है जो आपके रेजिस्ट बढ़ाती है, यानी कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, एलर्जी। तो अमूमन देखा मैंने डॉक्टर साहब हमने तो इस्तेमाल किया, तो असल वजह ये है कि आपको असल शहद नहीं मिल रहा, तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो ये है कि बरगे बनफशा, गुले बनफशा और मुलट्ठी, तीन चीज़ें ले लें और तीनों हम वज़न 10-10 ग्राम ले कर इसका जोशांदा बनाएं, और जोशांदा बना के उसमें जो है शहद जो है ऐड कीजिए, या तो पकते हुए शहद ऐड कर दीजिए फिर उसको छान लीजिए, और ये जोशांदा जो है पोलन एलर्जी वाले जो हमारे इस्लामाबाद और उन पहाड़ी इलाकों के जो दोस्त हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है, तो पोलन के लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है। बरगे बनफशा, गुल्ले बनफशा और मुलट्ठी तीनों हम वज़न लेके इसको एक गिलास पानी में उबालिए, छानिए, और उसके बाद उस पानी में शहद मिलाकर जो है वो आप इस्तेमाल करें। इसी तरीके से शहद पानी जो माहौल असल के बारे में मैंने इसकी तरतीब भी कल बता दी थी, माहौल असल बनाने की, ये दिल के मामलात के लिए बड़ा उम्दा है। वो लोग जो कि ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, वो लोग जो कि दिल के मरीज़ हैं, और वो लोग जो कि अपना बीपी कम करना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल के अलावा, तो इसको इस अंदाज़ से आप लीजिए तो बहुत उम्दा रहेगा। जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, 239 बॉर्डर लाइन होती है कोलेस्ट्रॉल की, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह जो बढ़ जाते हैं, उसके लिए जो बड़ी उम्दा चीज़ मैं बताता हूँ उसमें 1 अदद पान का पत्ता, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, 40 पत्तियाँ पुदीने की और दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा, ये 4 चीज़ें रात को पानी में भिगा दीजिए और सुबह जो है इसे जो है उबाल कर छान कर उस पानी में जो है गर्म पानी में आप शहद मिला दीजिए, और उसके बाद आप 40 दिन तक आप पीजिए तो आप देखेंगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से लहसुन इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि 1 टेबल स्पून लहसुन का जूस लीजिए और उसमें हम वज़न शहद मिला दीजिए, ये भी रोज़ाना सुबह लेने से आपके दिल के मामला बंद रखें, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बेहतर हो जाता है। शहद جو ہے وہ اصلی. آخری بات سیگمنٹ میں کروں گا مختصر سی کہ شہد کے متعلق جو بھی فوائد بتائے ہیں, یہ یاد رکھیے کہ شوگر پیشنٹ ایک قطرہ بھی شہد نہیں لے سکتا, چھوٹی مکھی کا ہو یا بڑی مکھی کا ہو یا جس کا بھی ہو. شہد شوگر پیشنٹ کے لیے نقصان دہ. یہاں پر ناظرین ہم ایک مختصر سے وقفے کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام حکمت اور صحت میں آپ کا میزبان حکیم سید عبد الباسط حاضر خدمت ہے. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی. کل وہ اصل میں یہ بتائیں کہ شہد میں جو کل آپ نے بتایا تھا ایک پائیوریا کے لیے نسخہ, اس کو دوبارہ فرما دیں. اور ایک کھانسی کے لیے, بچوں کی کھانسی کے لیے ذرا اس میں اس کا استعمال جو ہے جی. وہ کل بھی ایک آپ نے نسخہ بتایا تھا, اس میں کوئی بچوں کی آج کل گلے خرابے ہوتے ہیں نا جی. تو اس کے لیے تو سر مہربانی فرما دیں. تیسرا یہ کہ یہ جو روغن زیتون ہے اس کو کہتے ہیں کہ تل کے نہیں کھانا چاہیے یا پکا کے نہیں کھانا چاہیے؟ جی یہ تو بالکل درست ہے, باقی جواب تو میں دیتا ہوں. لیکن زیتون کا خاصہ یہ ہے کہ یہ آپ سیلڈ میں یا کھانا ابلنے کے بعد اس کے اوپر ڈال دیجئے تو اس کا مفاد آپ حاصل کر سکتے ہیں, اس کا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جب وہ پکتا ہے تو اس کا فائدہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ یہ رات کو جو ریپیٹ ہوتا ہے نا پروگرام جی جی, وہ 1 سے 2 بجے ہوتا ہے, وہ بہت لیٹ ہو جاتا ہے, پھر فجر رہ جاتی ہے. جی یہ کچھ مہربانی کریں, یہ کیو ٹی وی والے کے ذرا اس سے پہلے ذرا کر دیں. نہیں دیکھیں اصل میں یہ تو ہماری مجبوری ہے, ٹائم فکس ہوتے ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یوٹیوب میں جائیں اور اس میں آپ جو حکمت اور صحت کیو ٹی وی کیو لکھ کے پھر حکمت اور صحت لکھیں گے, وہ پورے ہمارے پروگرامات جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس میں دیکھ لیجئے, اس میں تو آپ کو پورے پچھلے 9 مہینے 10 مہینے کے پروگرام ملیں گے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے پاس ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ ہم ضلع سے بول رہے ہیں, تیل منگوانا ہے. آپ کا سوال کیا ہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی, آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہم نا ہر بار تیل منگوانا ہے, تیل. اچھا اچھا اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے میرے پروگرام کے آخر میں میرا ٹیلی فون نمبر آئے گا اگلے سیگمنٹ میں, آپ ادھر فون کیجئے اور ادھر سے ہو جائے گا. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس ایک کالر, ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. آدھا ٹی وی کی آواز بھائی بند کر دیجئے, ہمیں بالکل آواز نہیں آ پا رہی آپ کی. آپ کی بڑی مہربانی. جی جی السلام علیکم. کون صاحب کہاں سے؟ ہلو. جی جی آپ کون صاحب بول رہے ہیں, کہاں سے؟ میں ریاض بات کر رہا ہوں, ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں. جی سوال بتائیے. سر طبیعت جو خراب رہتی ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. کیا خراب رہتی ہے بتائیے آپ. سر روٹی جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. معدے کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. قبض بہت ہے, 3-4 دن پیشاب نہیں آتا بڑا. اچھا کیا پرابلم ہے؟ عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 28 سال عمر ہے. چلیں ٹھیک ہے ریاض صاحب, میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ کی کال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس کالر موجود ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی سر میں خانوال سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی سر میری امی پہ بہت زیادہ شوگر ہے, اس کے بارے میں بتا دیں. اور دوسرا میری سسٹر ہے 18 سال کی, پورے 5 سال سے مسلسل پیٹ میں درد ہے, روٹی کھانے سے پیٹ میں درد ہوتا ہے. ڈاکٹر نے گندا بلر کی بتائی ہے لیکن ہے نہیں, لیکن وہ جب بھی روٹی کھانے سے درد ہوتا ہے وہ 5 سال سے چاول کھا رہی ہے. پلیز کائنڈلی کچھ بتا دیں اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. آپ ان کا جو اپنی والدہ کو کچھ دوا دے رہی ہیں, انسولین پر ہیں؟ جی دوا دے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے؟ جی میں اقرا بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی سوال بتائیے اقرا. میرا مجھے ارکن نشا کا درد ہوتا ہے, اس بارے میں پوچھنا تھا. بالکل ٹھیک ہے جناب. میری عمر 19 سال ہے. اچھا 19 ہے. 19 اور میری امی کو بھی یہی درد ہوتا ہے. अच्छा बहुत सी मेडिसिन खाई है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा, आप बता दें। ठीक ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा। मेरे पास एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। कौन साहब, कहाँ से? हकीम साहब। नसीम अली शाह बोल रहा हूँ, सरगोधा से। जी नसीम साहब सरगोधा। सर मेरी उम्र 32 साल है और मुझे तकरीबन 1.5 साल से अर्कुन्निसा का मसला है, बहुत सारी दवाई खाई है लेकिन आराम नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अर्कुन्निसा किसे कहते हैं? शिया टीका। नहीं मैं तो समझ गया आपसे पूछ रहा हूँ, किस जगह दर्द होता है आपको? सर मेरी बाई टांग जो है पूरी ऊपर तक कूले तक, कूले से दर्द निकलता है और पांव के पंजे तक जाता है। अच्छा और ये ठीक, आपको जवाब देते हैं हम इंशाल्लाह। हाँ बस एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं मियांवाली से बात कर रही हूँ। मियांवाली से फरमाइए, क्या नाम है आपका? मेरा ठीक है। सवाल? मेरा ये सवाल है कि मतलब पेट बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। पेट ज्यादा है और ना उसमें गिल्टी का भी पता चलती है छोटी छोटी। अच्छा कितने का ऑपरेशन हो चुका है, 2 सिजेरियन हुए हैं। इस तरह ना ठीक, इस वजह से पेट का पूछना। मेदे का भी मसला भी थोड़ा सारा लगता है, डॉक्टरों को चेकअप करवाया जाता है, मेदे का मसला है। ठीक है सुमेरा, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखिए, आपको हम जवाब देते हैं। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कौन सा आप कहाँ से? मैं चकवाल से बोल रहा हूँ सर। जी क्या नाम सर? इकरामुल हक मेरा नाम है। जी इकराम साहब फरमाइए क्या सवाल? ये बच्चा है उसके मुँह के ऊपर ये बर्स के दाग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है इंशाल्लाह आपको बताते हैं। आप बस कॉलर हम से बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से? मैं मुबीन बात कर रही हूँ, आरिफ वाला से। आरिफ वाला से नवीन, सवाल बताइए। मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे बाल बहुत झड़ते हैं। बाल झड़ते हैं? नहीं क्यों, हाँ जी जड़ों से निकलते हैं, टूटते भी नहीं है, बस जड़ों से निकल रहे हैं। तो अभी जैसे अभी इस मौसम में तो ऑलरेडी कुदरती निकलते हैं बाल, आपको पहले से ये प्रॉब्लम है? हाँ जी 4-5 साल हो गए हैं, मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। चल ठीक है जनाब, आपको बताते हैं। हमारे पास एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहाँ से जनाब? जी मैं हूँ अपना हैदराबाद से, वैसे मैं आया हूँ कनाडा से। जी जी वालदा से मिलने। नाम बताइए तो सर। जी मोहम्मद आबिद। आबिद साहब फरमाइए सवाल बताइए। जी वो वालदा की असल में कैसे दी है कि उनको पेशाब की जो है आदत बहुत रहती है, निकल जाता है बैठे बैठे, उनकी एज हो गई अराउंड 80 अबाव हो गई और मेमोरी जो है काफी उनकी लॉस हो गई है और अपना शुगर भी है उन्हें। अच्छा दवाइयां तो चल रही है लेकिन जो है इनका थोड़ी मेमोरी जो है वो वीक हो गई है। शुगर के लिए क्या ले रहे हैं? इंसुलिन दे रहे हैं और वैसे टेबलेट भी दे रहे हैं। तो कितनी रहती है फास्टिंग? अपना 200 समथिंग रहती है। उम्र आपने नहीं बताई वालदा की? 80 ऑलमोस्ट 80। चल ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया। हमारे पास कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहिबा कहाँ से? मैं हुमा नूर बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए सवाल। मेरे जरा गुडले में थोड़ी प्रॉब्लम है, अच्छा तकरीबन 4-5 साल हो गए। तो मुझे जो एडवाइस किया डॉक्टर ने तो वो ऑपरेशन मतलब लेफ्ट साइड पे। अच्छा तो डॉक्टर मतलब ये है कि हकीम साहब के मैं जॉब भी करती हूँ और मेरा एक ही बेटा है, घर में कोई और भी नहीं है। तो घर का काम भी काज भी करना पड़ता है, जॉब भी। ठीक तो मैंने बहुत इलाज करवाया, मेडिसिन भी बहुत ली लेकिन आराम कोई नहीं आता। अच्छा ठीक तो इस बारे में पूछना है क्योंकि मैं बहुत परेशान हुई कि घर का आपको पता है सब काम मैं खुद ही करती हूँ। और आने जाने में भी मुझे काफी टाइम लगता है जॉब के लिए। ठीक, तो उस इसमें मुझे पूछना है कि कुछ ऐसे मुझे कुछ आप एडवाइस दें कि जो मैं जो भी है मतलब मेडिसिन है या जो भी है तो आप मुझे बता। मैं एडवाइस करूंगा, आप मुझे ये बताइए अपनी उम्र बताइए और शुगर तो नहीं है? नहीं शुगर नहीं है, मेरा उम्र बताइए। उम्र बताइए 45। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का, आपसे हम इसका जवाब देते हैं। यहाँ पर नाज़रीन एक मुख्तसर से वक्फे का वक्त हो चला है, हम आपसे मिलते हैं मुख्तसर से वक्फे के बाद। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। वक्फे के बाद आपका मेज़बान हकीम सैयद अब्दुल बासित हाजिर खिदमत है। यहाँ इस सेगमेंट में हम आपको आपके सवालात के जवाबात देंगे। हमारे पास सबसे पहला सवाल था और इन्होंने ये बताया था कि आप खांसी के लिए बताइए कि शहद किस तरह इस्तेमाल होगा। खांसी के लिए अदरक का जूस ले लीजिए, एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून शहद ले लीजिए, इन दोनों को मिला के बच्चे को दीजिए। और दूसरी जो है मैंने कल बताया था कि काली मिर्ची का पाउडर और शहद मिला कर देने से भी खांसी जो है बेहतर हो जाती। तीसरी चीज़ और बता देता हूँ, बही दाना ले लीजिए और बही दाने को तकरीबन आधा चम्मच एक प्याली पानी में डाल के रखिए, बिल्कुल उसका जब लुआब हो जाए तो उस लुआब में जो है उस पर ऊपर का वो बीज हटा के उसमें एक चम्मच शहद मिला के ये थोड़ा थोड़ा करके बच्चा उसको चूसे, उसको पीना नहीं है चूसना है, यानी कि उसको च्यूंग करना है, बही दाने का पानी और शहद। और दूसरा सवाल आपने बताया था कि दांत के लिए क्या मैंने बताया था, दांत के लिए मैंने बताया था कि शहद लेना है असली और उसमें जो है खाने का सोडा या लाहौरी नमक जो भी आपको अवेलेबल हो दोनों में से कोई एक जो है मिला के दांतों पे मलिए, दांत की तमाम बीमारियां पायरिया वगैरह का बेहतरीन इलाज है। रियाज साहब हमारे पास थे, इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ और मैदे का मसला है। मेरे भाई शहद कब्ज़ के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, शहद असली आप ले लें और उसमें इस तरीके से करें कि सबसे पहले सना मक्की 20 ग्राम ले लें और उसमें सना मक्की में एक चम्मच सौंफ डाल दीजिए, 20 ग्राम सना मक्की सौंफ एक गिलास पानी में अच्छी तरह उबालिए और उबालने के बाद उसको छान लीजिए और उस पानी में 2 टेबल स्पून शहद डाल के जो है आप रात को खाना खाने के एक घंटे बाद इसको पी लिया कीजिए, इससे इंशाल्लाह ताला कब्ज़ बेहतर हो जाएगा। और इस सिलसिले में इंजीर भी बहुत उम्दा चीज़ है कि इंजीर को जैतून के अंदर डुबो के रखें जैतून के तेल में और 5 इंजीर जो है रोज़ाना 2 टेबल स्पून जैतून का तेल और अंजीर जो है रात को खाएं तो इससे आपका कब्ज़ बेहतर हो जाएगा। और मैदे के लिए जैसे आपने फरमाया कि मैदा जब ही अच्छा होगा कि जब आपका कब्ज़ टूट जाएगा, आप 5-5 दिन कॉन्स्टिपेट रहते हैं तो इसमें ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। मैदे के इस्लाह के लिए जो बड़ी उम्दा चीज़ है वो हबुल रिशाद है। हबुल रिशाद 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम इसबगुल की भूसी ले लें, 100 ग्राम छुआरे ले लें, 3 चीज़ों को अच्छी तरीके से बाहम पीस लीजिए और इसमें तीनों चीज़ें जैसे आप 100-100 ग्राम लेते हैं तो आखिर में इसमें 200 ग्राम मिश्री मिला दीजिए, ये बहुत मज़े का पाउडर बन जाएगा। ये लकड़ अज़म पत्थर अज़म मैदे के तमाम मामलात के लिए बेहतरीन दवा है। नमकियात से मसाइल ख़राब होते हैं इसलिए बग़ैर नमक के मैंने आपको एक ऐसी चीज़ बता दी। खानेवाल से हमारे पास उन्होंने बताया कि शुगर इनको है, शुगर के लिए आप जो इलाज कर रहे हैं उसे जारी रखिए, जो दवाएं ले रहे हैं आप जारी रखिए। और इसी तरीके से मैंने अभी जो हबुल रिशाद और जो है इसबगुल की भूसी का बताया और इसमें छुआरे बताए, तीनों चीज़ें हम वज़न लेके पीस लीजिए। आप इस नुस्खे में मिश्री मत मिलाइए, इन तीनों चीज़ों को इसी अंदाज से लेके सुबह शाम एक एक चमचा दूध के साथ जो है आप लीजिए, आपके मैदे के देरीना मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। इखला साहिबा हमारे पास थी सरगोधा से, आपने अरकुन्निसा के बारे में बताया, इसके लिए मैं कई दवाएं बताता हूं लेकिन आप एक नुस्खा लिख लीजिए जिसमें सूरनजान शीरी जो है, अजगर नागोरी है और सौंठ है, ये 3 चीज़ें हो गए और चौथी चीज़ बुधावा, इन 4 चीज़ों को हम वज़न पीस के शाटिका की ये बेहतरीन दवा है इसे इस्तेमाल कीजिए। और हाजमे के और कब्ज़ के लिए जो है आप सना मक्की का ले लीजिए 100 ग्राम, इसमें सौंफ 100 ग्राम डाल दीजिए और इसी तरीके से इसमें 100 ग्राम पिपला मोल डाल दें, 3 चीज़ें। पिपला मोल जो है सूरनजान शीरी वाले नुस्खे में भी डाल सकती हैं लेकिन यहाँ पर पिपला मोल जो है आपको 100 ग्राम लेना है, सना मक्की 100 ग्राम लेना है, सौंफ 100 ग्राम, तीनों चीज़ों को 100-100 ग्राम लेके 5 ग्राम पाउडर रात को खाइए, इससे कब्ज़ टूटेगा। अरकुन निसा का ये बेहतरीन नुस्खा है। और इसी तरीके से दूसरा सवाल जो है नसीम साहब, आपने भी अरकुन निसा का बताया, यही जो मैं इकरा साहिबा को बता रहा हूँ यही नुस्खा अप्लाई कीजिए कि आप रात को जो है सना मक्की और पिपला मोल वाली दवा लीजिए, और ये जो सूरन जान शीरी वाली बताइए सुबह शाम 5-5 ग्राम लीजिए। मियाँ वाली से हमारे पास सुमेरा साहिबा, इन्होंने हमें बताया कि इनका पेट बहुत ज़्यादा, ये बड़ा देरीना मसला है और ये हर एक के साथ होता है। अमूमन वो अफराद जो कि सर्विसेज देते हैं, जैसे मैं हूँ तो मैं पूरा दिन 8 घंटे तो बैठा रहता हूँ, तो अमूमन बैठे रहने वाले अफराद के साथ ये मसला हो जाता है, और घरों में जो ख़वातीन के साथ हो जाता है उसके लिए नुस्खा लिख लीजिए। सफ़ेद ज़ीरा आप ले लीजिए और चिया सीड्स बाज़ार से मंगवा लीजिए, सफ़ेद ज़ीरा 100 ग्राम, चिया सीड्स 100 ग्राम, और इसे इस तरह करना है, दोनों को मिला के रख लीजिए, 1 टेबल स्पून 5 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में उबालिए, छानिए, और वो जब आप उबाल रहे हो तो उसमें 2 नींबू का रस निकाल के अलग करके सिर्फ नींबू के छिलके डाल दें, 2 नींबू के, तो ये आप पीजिए। इंशाल्लाह तीर बहादफ नुस्खा है, और पेट को कम करने के लिए तारामीरा का तेल, सौंठ जो होती है पिसी हुई उसमें तारामीरा का तेल मिलाइए, उसका लेप बना के ऊपर पूरी पट्टी बांध दीजिए, और उसके बाद उसको हेयर ड्राई से आप सेकिए, तो इससे भी पेट जो है वो अंदर जाता है। चकवाल से हमारे पास कॉल थी इकरामुल हक साहब, आपने हमें बताया बर्स के मुतालिक कि बर्स, देखें पहली बात तो बर्स कि आप उसको क्लेरिफिकेशन करवा लीजिए, बाद दफ़ा कैल्शियम की कमी से भी निशान नात हो जाते हैं, लेकिन इसमें यह है कि सबसे अच्छी चीज़ यह है कि आप एक जोशांदा पीजिए, उसमें आप सर्प होका ले लें और गुले मुंडी, दो चीज़ें ले लें, सर्प होका और गुले मुंडी, और उससे जो है 5-5 ग्राम लेके 1 गिलास पानी में उबालिए, और उबाल के उसका जोशांदा शहद 1 चमचा मिलाकर पीजिए, इससे काफ़ी बेहतर रहेगा। इसी तरीके से लगाने के लिए जो है हबुल रिशाद बहुत उम्दा चीज़ होती है, हबुल रिशाद आप ले लीजिए और उसको जो है काले सिरके में मिला के और आप लगाइए, और इसी तरीके से एक केमिकल जो ये फ़ोटो वगैरह वाले जो है वो करते हैं, वो मेरे पास मौजूद है, यहाँ कराची में है भी नहीं, मैंने लाहौर से लेकर आया हूँ, तो वो आप नंबर ले लीजिए, वो पानी में मिला के वो केमिकल लगाने का है, तो वो बड़ी उम्दा चीज़ है, वो आप मेरे क्लिनिक से ले लीजिएगा। हमारे पास नौरीन साहिबा ने आरिफ आला में, इन्होंने बताया कि आप तो बाल बहुत झड़ते हैं, बाल झड़ने के लिए सबसे पहले तो ये है कि आप विटामिन ई की इंटेक ज़्यादा कीजिए, या तो विटामिन ई मछली वाली जो टैबलेट्स आती हैं उनका इस्तेमाल रोज़ाना कीजिए, या फिर फ्रेश समंदर की मछली 100 ग्राम रोज़ाना 40 दिन तक खाइए, तो विटामिन ई की इंटेक आपको मिल जाएगी। और इसी तरीके से आंवला इस सिलसिले में बहुत उम्दा चीज़ है कि आंवले का मुरब्बा मंगवा लीजिए और उसके 2 फल अंदर से गुठली हटाकर जो है रोज़ाना नोश कीजिए 40 दिन तक, तो आपके मामलात अंदर से बेहतर होंगे, तो आपके बाल गिरना सही हो जाएंगे। और इसी तरीके से जैसे आज का प्रोग्राम शहद पता, शहद पतला करके या पतला शहद जो मिलता है उसे आप बाकायदा बालों में और अपने सर की जड़ों में लगाइए, तो इससे इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा। जब आप शहद का पानी या शहद को पतला करके लगाएंगी तो उसमें आंवले का जो ताज़ा आंवला होता है अगर बाज़ार में इस वक्त मौजूद है उसका रस भी अगर आप बालों में लगाएंगी तो इंशाल्लाह आपका मसला अल्लाह ताला हल कर देंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक कॉलर और हैं जिन्होंने, आबिद साहब, इन्होंने बताया अपनी वालदा के मुतालिक, 80 साल से ऊपर इनकी एज है और इनका पेशाब का मसला है। देखें इसमें दो चीज़ें आप बिल्कुल जहन में रखें कि जो ख़वातीन होती हैं और उमूमन 80 साल या 85 साल की हो जाती हैं तो उनके यूट्रस के अंदर वर्म वगैरह ये ऐसे मामलात हो जाते हैं कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि इसमें पेठा बहुत उम्दा चीज़ है, जैसे ये शुगर पेशेंट हैं तो पेठा तो क्योंकि मिठाई बाज़ार में मिलती है वो तो नहीं खा सकती, लेकिन बड़ा कद्दू किसी से पूछ लीजिए वो ले लीजिए, मीठा कद्दू जो होता है उसके टुकड़े कर लें बड़े बड़े से और उसको चूने के पानी में उबालिए इस तरीके से कि पहले चूना लीजिए, चूना जो है या फिर पान वालों से चूना ले लें, वो इतनी बड़ी थैली 10 रुपए की मिलती है वो ले लें और उसके अंदर मीठा कद्दू जो है उसको पानी में डाल दें, 4 लीटर उसमें 1 किलो कद्दू डाल दें, उसको खूब उबालिए, उसके बाद वो जो इतने पीसेज हैं उसके जो भी सुम्मी असरात होते हैं निकल जाएंगे और वो ٹکڑے جو ہے آپ کھائے اپنی والدہ کو کھلائیے تو اس سے انشاءاللہ یہ ہوگا کہ پیشاب کا مسئلہ بہت عمدہ ہوگا. اور چندر بھاوٹی کے نام سے ایک گولی ہوتی ہے وہ بازار سے لے لیجیے, اس میں یہ نسخہ ہے آیوریدک کا چندر بھاوٹی, تو یہ آپ گولی دو گولی صبح دو گولی رات ان کو دیجیے. اور اسی طریقے سے مکو کا عرق جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت عمدہ ہوتا ہے. تل اس سلسلے میں بہت اچھی ہوتی ہے کہ کالے تل اور سفید تل دونوں کو اچھی طرح ملا کے پیشاب کہ جن کے معاملات ہیں وہ چندر بھاوٹی کے ساتھ اس کے جوشندہ کر کے پیے یا اس کا پیس کے اس کا پاؤڈر کھائے بغیر چینی کے, تو اس سے کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. ہمارا آج کا آخری سوال, ہمارے پاس کالر تو نہیں ہے. ہما نور صاحبہ ہیں کراچی سے, اور انہوں نے جو ہم سے سوال کیا وہ گھٹنے کے درد کے بارے میں کیا. دیکھیے ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہوتا ہے وہ آپ کو بہتر سے بہتر مشورے دینا ہوتا ہے, اور ہم آپ کو خوراک بتاتے ہیں جہاں تک معاملات ہیں. الحمدللہ جتنے بھی نسخے بتائے چاہے میرے کلینک پہ لوگ آئے یا پھر آن ایئر جو میرے سے سنتے ہیں, اس میں خوراک کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ کیجئے کہ بھنڈی کے بیج منگوا لیجئے, تخم بھنڈی آپ منگوائیں, اور اس کو اس طرح کرنا ہے کہ تھوڑے سے لے کے اس کو ہلکا سا کوٹ کے 5 گرام بھنڈی کے بیج, اور اس کو پانی میں ابالیے, اور ابالنے کے بعد اس کا جوشندہ پیجیے تخم بھنڈی کا. یہ بہت عمدہ چیز ہوتی ہے کہ اس کے جو فلوٹ ہوتے ہیں, جو بھنڈی ہے وہ تو مجھے پتہ ہے تازہ ملتی ہے, لیکن جو سوکھے ہوئے جو بیج ہوتے ہیں ان کی کوالٹی الگ ہوتی ہے. دوا کے طور پہ جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں. تخم بھنڈی کو جو ہے آپ صبح شام پیجیے, اور اسی طریقے سے تخم السی اور میتھی دانہ ہم وزن لے کے صبح شام لیجیے. ایلو ویرا کا جو جیل ہوتا ہے اس کو اپنے گھٹنے پہ راؤنڈ دی کلاک جو ہے وہ آپ لگائیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دیں گے. اپنے میزبان حکیم سید عبدالباسط کو اب دیجیے اجازت, انشاءاللہ اگلے ہفتے خیر رہی تو ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.